เป็นแบบแผนความประพฤติที่เขาได้รับถ่ายทอดมาในการศึกษาอบรมบ้างวัฒนธรรมบ้างความเชื่อถือทางศาสนาบ้างเป็นความนิยมในทางสังคมบ้างเขาเพียงแต่เลือกและกระทำในขอบเขตแนวทางของสิ่งเหล่านี้หรือทำให้แปลกไปอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเอาสิ่งเหล่านี้เป็นหลักคิดแยกออกไปและสำหรับเทียบเคียงเท่านั้นเองสิ่งที่เขายึดถือว่าเป็นตัวตนของเขานั้นจึงไม่มีอะไรนอกไปจากสิ่งที่มีอยู่ในข้อ1ถึง4เท่านั้นเองสิ่งเหล่านี้นอกจากไม่มีตัวมีตนแล้วยังเป็นพลังผลักดันที่อยู่พ้นอำนาจควบคุมของเขาด้วยจึงไม่มีสิทธินิพพานตามรูปศัพท์ว่าสิ่งที่ไหลสร้างไปทั่วหรืออีกในหนึ่งว่าสิ่งที่หมักหมมหรือหมักดองหมายความว่าเป็นสิ่งที่หมักดองสันดานคอยมอมพื้นจิตไว้และเป็นสิ่งที่ไหลซ่านไปอาบย้อมจิตใจเมื่อประสบอารมณ์ต่างๆไม่ว่าคนจะรับรู้อะไรทางอายตนะใดหรือจะคิดนึกสิ่งใดอาสวะเหล่านี้ก็เที่ยวกำซาบซ่านไปแสดงอิทธิพลอาบย้อมมอมหมักมัวสิ่งที่รับรู้เข้ามาและความนึกคิดนั้นๆแทนที่จะเป็นอารมณ์ของจิตและปัญญาล้นเลื้อนกลับเสมือนเป็นอารมณ์ของอาสวะไปหมดทำให้ไม่ได้ความรู้ความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นเหตุก่อทุกข์ก่อปัญหาเรื่อยไปอาสวะอย่างที่หนึ่งเรียกว่ากามาสวะที่สองเรียกภวาสวะที่สามเรียกทิฏฐาสวะที่สี่เรียกอวิชชาสวะอาสวะสี่นี้เป็นการแสดงตามแนวอภิธรรมในพระสูตรท่านนิยมแบ่งอาสวะเพียงสามอย่างคือไม่มีทิฏฐาสวะทั้งนี้พอจับเหตุผลได้ว่าเป็นเพราะในพระสูตรท่านกำหนดเฉพาะอาสวะที่เป็นตัวเจ้าของบทบาทเด่นชัดท่านไม่ระบุทิฏฐาสวะเพราะอยู่ระหว่างอวิชชากับภวาสวะกล่าวคือทิฏฐาสวะอาศัยอวิชชาเป็นฐานก่อตัวแล้วแสดงอิทธิพลออกทางภวาสวะส่วนในอภิธรรมท่านต้องการจำแนกให้ละเอียดจึงแสดงเป็นสี่จึงเห็นได้ว่าอาสวะต่างๆเหล่านี้เป็นที่มาแห่งพฤติกรรมของมนุษย์ปุถุชนทุกคนเป็นตัวการที่ทำให้มนุษย์หลงผิดมองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวตนของตนอันเป็นอวิชชาชั้นพื้นฐานที่สุดแล้วบังคับบัญชาให้นึกคิดปรุงแต่งแสดงพฤติกรรมและกระทำการต่างๆตามอำนาจของมันโดยไม่รู้ตัวเป็นขั้นเริ่มต้นวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาทคือเมื่ออาสวะเกิดขึ้นอวิชชาก็เกิดขึ้นแล้วอวิชชาก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารในภาวะที่แสดงพฤติกรรมด้วยความหลงว่าตัวตนทำเช่นนี้จะพูดแย้งย้อนความเสียก็ได้ว่ามนุษย์ไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะพฤติกรรมถูกบังคับบัญชาด้วยสังขารที่เป็นแรงขับไร้สำนึกทั้งสิ้นกล่าวโดยสรุปเพื่อตัดตอนให้ชัดภาวะที่เป็นอวิชชาก็คือการไม่มองเห็นไตรลักษณ์โดยเฉพาะความเป็นอนัตตาตามแนวปฏิจจสมุปบาทคือไม่รู้ตระหนักว่าสภาพที่ถือกันว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั้นเป็นเพียงกระแสแห่งรูปธรรมนามธรรมส่วนย่อยต่างๆมากมายที่สัมพันธ์เนื่องอาศัยเป็นเหตุปัจจัยสืบต่อกันโดยอาการเกิดสลายเกิดสลาย ทำให้กระแสนั้นอยู่ในภาวะที่กำลังแปรรูปอยู่ตลอดเวลาหรือพูดง่ายๆขึ้นว่าบุคคลก็คือผลรวมแห่งความรู้สึกนึกคิดความปรารถนาความเคยชินความโน้มเอียงทัศนคติความรู้ความเข้าใจความเชื่อถือที่ตั้งแต่ขั้นหยาบที่ผิดหรือไม่มีเหตุผลจนถึงขั้นละเอียดที่ถูกต้องและมีเหตุผลความคิดเห็นความรู้สึกในคุณค่าต่างๆเหล่านี้เป็นต้นทั้งหมดในขณะนั้นนั้นที่เป็นผลมาจากการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมการศึกษาอบรมและปฏิกิริยาต่างๆทั้งที่เกิดขึ้นภายในและที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหลายอันกำลังดำเนินไปอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่ตระหนักรู้เช่นนี้จึงยึดถือเอาสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นตัวตนของตนในขณะหนึ่งขณะหนึ่งเมื่อยึดถือสิ่งเหล่านี้เป็นตัวตนก็คือถูกสิ่งเหล่านั้นหลอกเอาจึงเท่ากับตกอยู่ในอำนาจของมันถูกมันชักจูงบังคับเอาให้เห็นว่าตัวตนนั้นเป็นไปต่างๆพร้อมทั้งความเข้าใจว่าตนเองกำลังทำการต่างๆตามความต้องการของตนเป็นต้นที่กล่าวมานี้นับว่าเป็นคำอธิบายในหัวข้ออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารในระดับที่จัดว่าละเอียดลึกซึ้งกว่าก่อนส่วนหัวข้อต่อจากนี้ไปถึงเวทนาเห็นว่าไม่ยากนักพอจะมองเห็นได้ตามคำอธิบายที่กล่าวมาแล้วจึงข้ามมาถึงตอนสำคัญอีกช่วงหนึ่งคือตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานซึ่งเป็นช่วงของกิเลสเหมือนกันตัณหาทั้ง3อย่างที่พูดถึงมาแล้วนั้นก็คืออาการแสดงออกของตัณหาอย่างเดียวกันและมีอยู่เป็นสามัญโดยครบถ้วนในชีวิตประจำวันของปุถุชนทุกคนแต่จะเห็นได้ต่อเมื่อวิเคราะห์ดูสภาพการทำงานของจิตในส่วนลึกเริ่มแต่มนุษย์ไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่รู้จักมองสิ่งทั้งหลายในรูปของกระบวนการแห่งความสัมพันธ์กันของเหตุปัจจัยต่างๆตามธรรมชาติจึงมีความรู้สึกมัวอยู่ว่ามีตัวตนของตนอยู่ในรูปใดรูปหนึ่งมนุษย์จึงมีความอยากเป็นพื้นฐานสำคัญคือความอยากมีอยู่เป็นอยู่หรืออยากมีชีวิตอยู่ซึ่งหมายถึงความอยากให้ตัวตนในความรู้สึกมัวนั้นยังคงอยู่ยั่งยืนต่อไปแต่ความอยากเป็นอยู่นี้สัมพันธ์กับความอยากได้คือไม่ใช่อยากเป็นอยู่เฉยๆแต่อยากอยู่เพื่อเสวยสิ่งที่อยากได้คือเพื่อเสวยสิ่งที่จะให้สุขเวทนาสนองความต้องการของตนต่อไปจึงกล่าวได้ว่าที่อยากเป็นอยู่ก็เพราะอยากได้ไม่อยากได้ความอยากเป็นอยู่ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อความอยากเป็นอยู่รุนแรงอาจเกิดกรณีที่หนึ่งคือไม่ได้สิ่งที่อยากทันอยากจึงเกิดปฏิกิริยาขึ้นคือพบหรือความมีชีวิตเป็นอยู่ในขณะนั้นไม่เป็นที่น่าชื่นชมชีวิตขณะนั้นเป็นที่ขัดใจทนไม่ได้อยากให้ดับสูญไปเสียความอยากให้ดับสูญจึงติดตามมาแต่ทันทีนั้นเองความอยากได้ก็แสดงตัวออกมาอีกจึงกลัวว่าถ้าดับศูนย์ไปเสียก็จะไม่ได้เสวยสุขเวทนาที่อยากได้ต่อไปความอยากเป็นอยู่จึงเกิดตามติดมาอีกในกรณีที่สองไม่ได้สิ่งที่อยากหรือกรณีที่สามได้ไม่เต็มขีดที่อยากได้ไม่สมอยากหรือกรณีที่สี่ได้แล้วอยากได้อื่นต่อไปกระบวนการก็ดำเนินไปในแนวทางเดียวกัน แต่กรณีที่นับว่าเป็นพื้นฐานที่สุดและครอบคลุมกรณีอื่นๆทั้งหมดก็คืออยากยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อกำหนดจับลงที่ขณะหนึ่งขณะใดก็ตามจะปรากฏว่ามนุษย์กำลังแสหาภาวะที่เป็นสุขกว่าขณะที่กำหนดนั้นเสมอไปปุถุชนจึงปัดหรือพระทิ้งจากขณะปัจจุบันทุกขณะขณะปัจจุบันแต่ละขณะเป็นภาวะชีวิตที่ทนอยู่ไม่ได้อยากให้ดับสูญหมดไปเสียอยากให้อ่อนพ้นไปไปหาภาวะที่สนองความอยากได้ต่อไปความอยากได้อยากอยู่อยากไม่อยู่จึงหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันของมนุษย์ปุถุชนแต่เป็นวงจรที่ละเอียดชนิดทุกขณะจิตอย่างที่แต่ละคนไม่รู้ตัวเลยว่าชีวิตที่เป็นอยู่แต่ละขณะของตนก็คือการดิ้นรนให้พ้นไปจากภาวะชีวิตในขณะเก่าและแสหาสิ่งสนองความต้องการในภาวะชีวิตใหม่อยู่ทุกขณะนั่นเองเมื่อสืบสาวลงไปย่อมเห็นได้ว่าตัณหาเหล่านี้สืบเนื่องมาจากอวิชชานั่นเองกล่าวคือเพราะไม่รู้สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นไม่รู้จักมันในฐานะกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันจึงเกิดความเห็นผิดพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องตัวตนขึ้นมาในรูปใดรูปหนึ่งคือเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมีตัวมีตนเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแน่นอนตายตัวซึ่งจะยั่งยืนอยู่ได้หรือไม่ก็เห็นว่าสิ่งทั้งหลายแตกดับสูญสิ้นสลายตัวหมดไปได้เป็นสิ่งสิ่งเป็นชิ้นชิ้นเป็นอันอันไปมนุษย์ปุถุชนทุกคนมีความเห็นผิดในรูปละเอียดอยู่ในตัวทั้งสองอย่างจึงมีตัณหา3อย่างนั้นคือความเพราะเข้าใจมืดมัวอยู่ในจิตส่วนลึกว่าสิ่งทั้งหลายมีตัวตนยั่งยืนแน่นอนเป็นชิ้นเป็นอันจึงเกิดความอยากในความเป็นอยู่หรือภาวะตัณหาได้และในอีกด้านหนึ่งด้วยความไม่รู้ไม่แน่ใจก็เข้าใจไปได้อีกแนวหนึ่งว่าสิ่งทั้งหลายเป็นตัวเป็นตนเป็นชิ้นเป็นอันแต่ละส่วนละส่วนไปมันสูญสิ้นหมดไปขาดหายไปจึงเกิดความอยากในความไม่เป็นอยู่หรือวิภวะปัญหาได้ความเห็นผิดทั้งสองนี้สัมพันธ์กับปัญหาในรูปของการเปิดโอกาสหรือช่องทางให้ถ้ารู้เข้าใจเห็นเสียแล้วว่าสิ่งทั้งหลายเป็นกระแสเป็นกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันก็ย่อมไม่มีตัวตนที่จะยั่งยืนตายตัวเป็นชิ้นเป็นอันได้และก็ย่อมไม่มีตัวตนเป็นชิ้นเป็นอันที่จะหายจะขาดสูญไปได้ปัญหาก็ไม่มีฐานที่ก่อตัวได้ส่วนการกันหานั้นก็ย่อมสืบเนื่องมาจากความเห็นผิดทั้งสองนั้นด้วยเพราะกลัวว่าตัวตนหรือสุขเวทนาก็ตามจะขาดสูญสิ้นหายหมดไปเสียจึงเร่าร้อนแสหาสุขเวทนาแก่ตนแต่เพราะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นตัวเป็นตนเป็นชิ้นเป็นอันแน่นอนคงตัวอยู่ได้จึงดิ้นรนไฝ่คว้ากระทำย้ำให้หนักแน่นให้มั่นคงอยู่ให้ได้ในรูปอย่างตัณหาแสดงอาการออกมาเป็นการดิ้นรนแสหาสิ่งสนองความต้องการต่างๆการแสหาภาวะชีวิตที่ให้สิ่งสนองความต้องการเหล่านั้นความเบื่อหน่ายสิ่งที่มีแล้วได้แล้วเป็นแล้วความหมดอะไรตายอยากทนอยู่ไม่ได้ โดยให้มีสิ่งสนองความต้องการใหม่ๆเรื่อยๆไปภาพที่เห็นได้ชัดก็คือมนุษย์ที่เป็นตัวของตัวเองไม่ได้ถ้าปราศจากสิ่งสนองความต้องการทางประสาททั้งห้าแล้วก็มีแต่ความเบื่อหน่ายว้าเหวทนไม่ไหวต้องดิ้นรนไขว่คว้าสิ่งสนองความต้องการใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อหนีจากภาวะเบื่อหน่ายตัวเองถ้าขาดสิ่งสนองความต้องการหรือไม่ได้ตามที่ต้องการเมื่อใดก็ผิดหวังหมดอะไรไปอย่างเบื่อตัวเองชังตัวเองความสุขความทุกข์จึงขึ้นกับปัจจัยภายนอกอย่างเดียวเวลาว่างจึงกลับเป็นโทษเป็นภัยแก่มนุษย์ได้ทั้งส่วนบุคคลและสังคมความเบื่อหน่ายความซึมเศร้าความว้าเหวความไม่พอใจจึงมีมากขึ้นทั้งที่มีสิ่งสนองความต้องการมากขึ้นและการแสวงหาความปลนปลื้มทางประสาทสัมผัสต่างๆจึงหยาบและร้อนแรงยิ่งขึ้นการติดสิ่งเสพติดต่างๆก็ดีการใช้เวลาว่างทำความผิดความชั่วของเด็กวัยรุ่นก็ดีถ้าสืบค้นลงไปในจิตใจอย่างลึกซึ้งแล้วจะเห็นว่าสาเหตุสำคัญก็คือความทนอยู่ไม่ได้ความเบื่อหน่ายจะหนีไปให้พ้นจากภพที่เขาเกิดอยู่ในขณะนั้นนั่นเองในกรณีที่มีการศึกษาอบรมการได้รับคำแนะนำสั่งสอนทางศาสนาการมีความเชื่อถือในทางที่ถูกต้องการยึดถือในอุดมคติที่ดีงามต่างๆในข้ออวิชชาตัณหาย่อมถูกชักจูงมาใช้ในทางที่ดีได้จึงมีการทำดีเพื่อจะได้เป็นคนดีการขยันหมั่นเพียรเพื่อผลที่หมายระยะยาวการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเกียรติคุณหรือเพื่อไปเกิดในสวรรค์การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตลอดจนการอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาก็ได้กิเลสที่สืบเนื่องจากตัณหาได้แก่อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งมีอยู่4อย่างคือ 1. กามุปาทานความยึดมั่นในกาม clinging to sensuality เมื่ออยากได้ดิ้นรนแสหาก็ยึดมั่นติดพันในสิ่งที่อยากได้นั้นเมื่อได้แล้วก็ยึดมั่นเพราะอยากสนองความต้องการให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและกลัวหลุดลอยพลาดไปเสียถึงแม้ผิดหวังหรือพลาดไปก็ยิ่งปักใจมั่นด้วยผูกใจอาลัยความยึดมั่นแน่นแฟ้นขึ้นก็สิ่งสนองความต้องการต่างๆไม่ให้ภาวะเป็นอิ่มหรือสนองความต้องการได้เต็มที่ที่อยากจริงๆในคราวหนึ่งคราวหนึ่งจึงพยายามเพื่อเข้าถึงขีดที่เป็นอยากนั้นด้วยการกระทำอีกกระทำอีกและเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของของตนแท้จริงจึงต้องยึดมั่นไว้ด้วยความรู้สึกจูงใจตนเองว่าเป็นของของตนในแง่ใดแง่หนึ่งให้ได้ความคิดจิตใจของปุถุชนจึงไปยึดติดผูกพันข้องอยู่กับสิ่งสนองความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอปลอดโปร่งเป็นอิสระและเป็นกลางได้ยาก2. ทิฏฐปาทานความยึดมั่นในทฤษฎีหรือทิฏฐิต่างๆ clinging to views ความอยากให้เป็นหรือไม่ให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนต้องการย่อมทำให้เกิดความเอ็นเอียงยึดมั่นในทิฏฐิทฤษฎีหรือหลักปรัชญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เข้ากับความต้องการของตนความอยากได้สิ่งสนองความต้องการของตนก็ทำให้ยึดมั่นในหลักการแนวความคิดความเห็นลัทธิหลักคำสอนที่สนองหรือเป็นไปเพื่อสนองความต้องการของตนเมื่อยึดถือความเห็นหรือหลักความคิดอ อันใดอันหนึ่งว่าเป็นของตนแล้วก็ผนวกเอาความเห็นหรือละความคิดนั้นเป็นตัวตนของตนไปด้วยจึงนอกจากจะคิดนึกและกระทำการต่างๆไปตามความเห็นนั้นๆแล้วเมื่อมีทฤษฎีหรือความเห็นอื่นๆที่ขัดแย้งกับความเห็นที่ยึดไว้นั้นก็รู้สึกว่าเป็นการคุกคามต่อตัวตนของตนด้วยเป็นการเข้ามาบีบคั้นหรือจะทำลายตัวตนให้เสื่อมได้ลงคล่องลงหรือสลายตัวไปอย่างใดอย่างหนึ่งจึงต้องต่อสู้รักษาความเห็นนั้นไว้เพื่อศักดิ์ศรีเป็นต้นของตัวตนจึงเกิดการขัดแย้งที่แสดงออกในภายนอกเกิดการผูกมัดตัวให้คับแคบสร้างอุปสรรคกับปัญญาของตนเองความคิดเห็นต่างๆไม่เกิดประโยชน์ตามความหมายและวัตถุประสงค์แท้ๆของมันทำให้ไม่สามารถถือเอาประโยชน์จากความรู้และไม่สามารถรับความรู้ต่างๆได้เท่าที่ควรจะเป็น 3. ศีลัพพตุปาทานความยึดมั่นในศีลและพรต clinging to mere rule and ritual ความอยากได้อยากเป็นอยู่ความกลัวต่อความสูญเสียของตัวตนโดยไม่เข้าใจกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยในธรรมชาติผสมกับความยึดมั่นในทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้ประพฤติปฏิบัติไปตามกันอย่างงมงายในสิ่งที่นิยมว่าขลังว่าศักดิ์สิทธิ์ที่จะสนองความอยากของตนได้ทั้งที่ไม่มองเห็นความสัมพันธ์โดยทางเหตุผลความอยากให้ตัวตนคงอยู่มีอยู่และความยึดมั่นในตัวตนแสดงออกมาภายนอกหรือทางสังคมในรูปของความยึดมั่นในแบบแผนความประพฤติต่างๆการกระทำสืบกันมาระเบียบวิธีขนบธรรมเนียมประเพณีลัทธิพิธีตลอดจนสถาบันต่างๆที่แน่นอนตายตัวว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นโดยไม่ตระหนักรู้ในความหมายคุณค่าวัตถุประสงค์และความสัมพันธ์โดยเหตุผลกลายเป็นว่ามนุษย์สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อกีดกันปิดล้อมตัวเองและทำให้แข็งทื่อยากแก่การปรับปรุงตัวและการที่จะได้รับประโยชน์จากสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไปสัมพันธ์ในเรื่องศีลัพพตุปาทานนี้มีคำอธิบายของท่านพุทธทาสภิกขุตอนหนึ่งที่เห็นว่าจะช่วยให้ความหมายชัดเจนขึ้นอีกดังนี้เมื่อมาประพฤติศีลหรือธรรมะข้อใดข้อหนึ่งแล้วไม่ทราบความมุ่งหมายไม่คำนึงถึงเหตุผลได้แต่ลงสันนิษฐานเอาเสียว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เมื่อลงได้ปฏิบัติของศักดิ์สิทธิ์แล้วย่อมต้องได้รับผลดีเองฉะนั้นคนเหล่านี้จึงสมาทานศีลหรือประพฤติธรรมะแต่เพียงตามแบบฉบับตามตัวอักษรตามประเพณีตามตัวอย่างที่สืบประรำประรากันมาเท่านั้นไม่เข้าถึงเหตุผลของสิ่งนั้นๆแต่เพราะอาศัยการประพฤติกระทำมาจนชินการยึดถือจึงเหนียวแน่นเป็นอุปาทานชนิดแก้ไขยากต่างจากอุปาทานข้อที่สองข้างต้นซึ่งหมายถึงการถือในตัวทิฏฐิหรือความคิดความเห็นที่ผิดส่วนข้อนี้เป็นการยึดถือในตัวการปฏิบัติหรือการกระทำทางภายนอก 4. อัตวาทุปาทานความยึดมั่นในวาทะว่าตัวตน clinging to the ego belief ความรู้สึกว่ามีตัวตนที่แท้จริงนั้นเป็นความหลงผิดที่มีเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว และยังมีปัจจัยอื่นๆที่ช่วยเสริมความรู้สึกนี้อีกเช่นภาษาอันเป็นถ้อยคำสมมติสำหรับสื่อความหมายที่ชวนให้มนุษย์ผู้ติดบัญญัติมองเห็นสิ่งต่างๆแยกออกจากกันเป็นตัวตนที่คงที่แต่ความรู้สึกนี้กลายเป็นความยึดมั่นเพราะตัณหาเป็นปัจจัยกล่าวคือเมื่ออยากได้ก็ยึดมั่นว่ามีตัวตนที่เป็นผู้ได้รับและเสวยสิ่งที่อยากนั้นมีตัวตนที่เป็นเจ้าของสิ่งที่ได้นั้นเมื่ออยากเป็นอยู่ก็อยากให้มีตัวตนอันใดอันหนึ่งเป็นอยู่เมื่ออยากไม่เป็นอยู่ก็ยึดในตัวตนอันใดอันหนึ่งที่จะให้สูญสลายไปเมื่อกลัวว่าตัวตนจะสูญสลายไปก็ยิ่งตะเกียกตะกายย้ำความรู้สึกในตัวตนให้แน่นแฟ้นหนักขึ้นไปอีกที่สำคัญคือความอยากนั้นสัมพันธ์กับความรู้สึกว่ามีเจ้าของผู้มีอำนาจควบคุมคือมีตัวตนที่เป็นนายบังคับบัญชาสิ่งต่างๆให้เป็นไปอย่างที่อยากให้เป็นได้และก็ปรากฏว่ามีการบังคับบัญชาได้สมปรารถนาบ้างเหมือนกันจึงหลงผิดไปว่ามีตัวฉันหรือตัวตนของฉันที่เป็นเจ้าของเป็นนายบังคับสิ่งเหล่านั้นได้แต่ความจริงมีอยู่ว่าการบังคับบัญชานั้นเป็นไปได้เพียงบางส่วนและชั่วคราวเท่านั้นเพราะสิ่งที่ยึดว่าเป็นตัวตนนั้นก็เป็นเพียงปัจจัยอย่างหนึ่งในกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยไม่สามารถบังคับบัญชาสิ่งอื่นๆที่เข้าไปยึดให้เป็นไปตามที่อยากให้เป็นได้ถาวรและเป็นอยากจริงๆการที่รู้สึกว่าตัวเป็นเจ้าของควบคุมบัญชาบังคับบัญชาได้อยู่บ้างแต่ไม่เป็นสมบูรณ์จริงๆเช่นนี้จะเป็นการย้ำความหมายมั่นและตะเกียกตะกายเสริมความรู้สึกว่าตัวตนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อยึดมั่นในตัวตนด้วยอุปาทานก็ไม่รู้จักที่จะจัดการสิ่งต่างๆตามเหตุตามปัจจัยที่จะให้มันเป็นไปอย่างนั้นๆกลับหลงมองความสัมพันธ์ผิดยกเอาตัวตนขึ้นยึดไว้ในฐานะเจ้าของที่จะบังคับควบคุมสิ่งเหล่านั้นตามความปรารถนาเมื่อไม่ทำตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยและสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามความปรารถนาตัวตนก็ถูกบีบบังคับด้วยความพร่องเสื่อมได้และสูญและความสูญสลายความยึดมั่นในตัวตนนี้นับเป็นข้อสำคัญเป็นพื้นฐานของความยึดมั่นข้ออื่นๆทั้งหมดความหมายง่ายๆแง่หนึ่งสำหรับแสดงความสัมพันธ์ภายในวงจรปฏิจจสมุปบาทช่วงนี้เช่นเมื่อประสบสิ่งใดได้รับเวทนาอันอร่อยก็เกิดตัณหาชอบใจอยากได้สิ่งนั้นแล้วเกิดกามุปาทานยึดติดในสิ่งที่อยากได้นั้นว่าจะต้องเอาต้องเสพต้องครอบครองสิ่งนั้นให้ได้เกิดทิฏฐุปาทานยึดถือมั่นว่าต้องอย่างนี้จึงจะดีได้อย่างนี้จึงจะมีจึงจะเป็นสุขต้องได้เสพเสวยครอบครองสิ่งนี้หรือประเภทนี้ชีวิตจึงจะมีความหมายหลักการหรือคำสอนอะไรๆจะต้องส่งเสริมการแสวงหาและได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้จึงจะถูกต้องตรวจสีรับพระตุปาทานว่าเมื่อจะประพฤติปฏิบัติศีลครบขนบธรรมเนียมระเบียบแบบแผนอย่างใดอย่างใดก็มองในแง่เป็นวิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งที่อยากได้นั้นหรือจะต้องเป็นเครื่องมือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่อยากได้นั้นจึงจะยอมประพฤติปฏิบัติและเกิดอัตตวาทุปาทานยึดติดถือมั่นในตัวตนที่จะได้เสพจะครอบครองสิ่งที่อยากได้นั้นว่าโดยสรุปอุปาทานทำให้มนุษย์ปุถุชน มีจิตใจไม่ปลอดโปร่งผ่องใสความคิดไม่แล่นคล่องไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยไม่สามารถแปลความหมายตัดสินและกระทำการต่างๆไปตามแนวทางแห่งเหตุปัจจัยตามที่มันควรจะเป็นโดยเหตุผลบริสุทธิ์แต่มีความติดข้องความเอ็นเอียงความคับแค้นความขัดแย้งและความรู้สึกถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาความบีบคั้นเกิดขึ้นเพราะความยึดว่าเป็นตัวเราของเราเมื่อเป็นตัวเราของเราก็ต้องเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นแต่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นเมื่อมันไม่อยู่ในบังคับความอยากจะเป็นอย่างอื่นไปจากที่อยากให้เป็นตัวเราก็ถูกขัดแย้งกระทบกระแทกบีบคั้นสิ่งที่ยึดถูกกระทบเมื่อใดตัวเราก็ถูกกระทบเมื่อนั้นสิ่งที่ยึดไว้มีจำนวนเท่าใดตัวเราแผ่ไปถึงนั่นไปถึงไหนยึดไว้ด้วยความแรงเท่าใดตัวเราที่ถูกกระทบขอบเขตที่ถูกกระทบและความแรงของการกระทบก็มีมากเท่านั้นและผลที่เกิดขึ้นไม่ใช่แต่เพียงความทุกข์เท่านั้นแต่หมายถึงชีวิตที่เป็นอยู่และกระทำการต่างๆตามอำนาจความยึดความอยากไม่ใช่เป็นอยู่และกระทำการด้วยปัญญาตามเหตุปัจจัยต่อจากอุปาทานกระบวนการดำเนินต่อไปถึงขั้นภพชาติชรามรณะจนเกิดโสกะปริเทวะเป็นต้นตามแนวที่อธิบายแล้วเมื่อเกิดโสกะปริเทวะเป็นต้นแล้วบุคคลย่อมหาทางออกด้วยการคิดตัดสินใจและกระทำการต่างๆตามความเคยชินความโน้มเอียงความเข้าใจและความคิดเห็นที่ยึดมั่นสะสมไว้อีกโดยไม่มองเห็นภาวะที่ประสบในขณะนั้นๆตามที่มันเป็นของมันจริงๆวงจรจึงเริ่มขึ้นที่อวิชชาแล้วหมุนต่อไปอย่างเดิมแม้อวิชชาจะเป็นกิเลสพื้นฐานเป็นที่ก่อตัวของกิเลสอื่นๆแต่ในขั้นแสดงออกเป็นพฤติกรรมต่างๆตัณหาย่อมเป็นตัวชักจูงเป็นตัวบงการและแสดงบทบาทที่ใกล้ชิดเห็นได้ชัดเจนว่าดังนั้นในทางปฏิบัติเช่นในอริยสัจ4จึงกำหนดว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่ออวิชชาเป็นไปอย่างมืดบอดเลื่อนลอยตัณหาไม่มีหลักไม่ถูกควบคุมเป็นไปสุดแต่จะให้สนองความต้องการได้ผลได้สำเร็จย่อมมีทางให้เกิดกรรมฝ่ายชั่วมากกว่าฝ่ายดีแต่เมื่ออวิชชาถูกปรุงดัดแปลงด้วยความเชื่อถือในทางที่ดีงามความคิดที่ถูกต้องความเชื่อความเข้าใจที่มีเหตุผลตัณหาถูกชักจูงให้เบนไปสู่เป้าหมายที่ดีงามถูกควบคุมขัดเกลาและขับให้พุ่งไปอย่างมีจุดหมายก็ย่อมให้เกิดกรรมฝ่ายดีและเป็นประโยชน์ได้อย่างมากและถ้าได้รับการชักนำอย่างถูกต้องก็จะเป็นเครื่องอุปถัมภ์สำหรับกำจัดอวิชชาและตัณหาได้ต่อไปด้วยวิถีอย่างแรกเป็นวิถีแห่งความชั่วแห่งบาปอกุศลอย่างหลังเป็นวิถีแห่งความดีแห่งบุญกุศลคนดีและคนชั่วต่างก็ยังมีทุกข์อยู่ตามแบบของตนของตนแต่วิถีฝ่ายดีเท่านั้นที่สามารถนำไปสู่ความสิ้นทุกข์ความหลุดพ้นและความเป็นอิสระได้ปัญหาที่ถูกใช้ในทางที่เป็นประโยชน์นั้นมีตัวอย่างถึงขั้นสูงสุดเช่นดูก่อนน้องหญิงภ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ยินว่าภิกษุชื่อนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้แล้วเธอจึงมีความดำริว่าเมื่อไรหนอเราจะกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติบ้างสมัยต่อมาเธออาศัยปัญหาแล้วละปัญหาเสียได้ข้อที่เรากล่าวว่ากายนี้เกิดจากปัญหาพึงอาศัยปัญหาละปัญหานี้เสียเราอาศัยความข้อนี้เองกล่าว ถ้าไม่สามารถทำอย่างอื่นนอกจากเลือกเอาในระหว่างปัญหาด้วยกันพึงเลือกเอาปัญหาในทางที่ดีเป็นแรงชักจูงในการกระทำแต่ถ้าทำได้พึงเว้นปัญหาทั้งฝ่ายชั่วฝ่ายดีเลือกเอาวิถีแห่งปัญญาอันเป็นวิถีที่บริสุทธิ์อิสระและไร้ทุกข์ แล้วข้อปฏิจจสมุปบาทในฐานะมัชเชนธรรมเทศนาความเข้าใจในปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเห็นถูกต้องและความเห็นที่ถูกต้องนี้เป็นความเห็นชนิดที่เรียกว่าเป็นกลางกลางไม่เอียงสุดไปทางใดทางหนึ่งปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นหลักหรือกฎที่แสดงความจริงเป็นกลางกลางไม่เอียงสุดอย่างที่เรียกว่ามัชฌิธรรมเทศนาความเป็นกลางของหลักความจริงนี้มีโดยการเทียบกับลัทธิหรือทฤษฎีเอียงสุดต่างและความเข้าใจปฏิจจสมุปบาทโดยถูกต้องจะต้องแยกออกจากทฤษฎีเอียงสุดเหล่านี้ด้วยดังนั้นในที่นี้จึงควรนำทฤษฎีเหล่านี้มาแสดงไว้เปรียบเทียบเป็นคู่โดยการใช้วิธีอ้างพุทธพจน์เป็นหลักและอธิบายให้น้อยที่สุดคู่ที่หนึ่งอัตถิกวาทะลัทธิว่าสิ่งทั้งหลายมีอยู่จริง extreme realism 2. นัตถิกวาทะลัทธิว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีจริง nihilism ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิดังนี้แค่ไหนจึงจะชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิน่ะท่านกัจจานะในโลกนี้โดยมากอิงทฤษฎีของตนไว้กับภาวะสองอย่างคืออัตถิตาความมีและนัตถิตาความไม่มีเมื่อเห็นโลกสมุทัยตามที่มันเป็นด้วยสัมมาปัญญานัตถิตาในโลกนี้ก็ไม่มีเมื่อเห็นโลกนิโรธตามที่มันเป็นด้วยสัมมาปัญญาอัตถิตาในโลกนี้ก็ไม่มีโลกนี้โดยมากยึดมั่นถือมั่นในอุบายซิสเต็มและถูกคล้องขังไว้ด้วยอภินิเวศดอกมาส่วนอริยสาวกย่อมไม่เข้าหาไม่ยึดไม่ติดอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นในอุบายความปักใจอภินิเวศและอนุสัยว่าอัตตาของเราย่อมไม่เคลือบแคลงสงสัยว่าทุกนั่นแหละเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นทุกเมื่อดับก็ย่อมดับอริยสาวกย่อมมีญาณในเรื่องนี้โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเลยเพียงเท่านี้แหละชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิดูก่อนกัจจานะข้อว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่นี้เป็นที่สุดข้ามหนึ่งข้อว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีนี้เป็นที่สุดข้างหนึ่งตถาคตย่อมแสดงธรรมเป็นกลางกลางไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองนั้นว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี อย่างนี้เป็นต้นเพราะอวิชชานั่นแหละสำรอกดับไปไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับไปวิญญาณจึงดับเป็นต้นพราหมณ์นักโลกายัคคนหนึ่งมาเฝ้าทูลถามปัญหาว่าท่านพระโคตมะผู้เจริญสิ่งทั้งปวงมีอยู่หรือพระพุทธเจ้าตอบว่าข้อว่าสิ่งทั้งปวงมีเป็นโลกายัคข้อใหญ่ที่สุดถามสิ่งทั้งปวงไม่มีหรือตอบข้อว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีก็เป็นโลกายัคที่สองถามสิ่งทั้งปวงเป็นภาวะหนึ่งเดียวเอกัตตะคือยูนิตี้หรือตอบข้อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นภาวะหนึ่งเดียวเป็นโลกายัคที่สามถามสิ่งทั้งปวงเป็นภาวะหลากหลายปุถุตตะพลูราลิตี้หรือตอบข้อว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นภาวะหลากหลายเป็นโลกายัคที่สี่ดูก่อนพราหมณ์ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้างเหล่านี้ย่อมแสดงธรรมเป็นกลางๆว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีอย่างนี้เป็นต้นเพราะอวิชชาสำรอกดับไปไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับคู่ที่สองหนึ่งสัจตะวาทะรัตสัจตะวาทะรัตถิถือว่าเที่ยง eternalism 2 2อุเชคะวาทะรัตถิถือว่าขาดศูนย์annihilationism คู่ที่สาม 1. อัตตการวาทะคือสยังการวาทะและที่ถือว่าสุขทุกข์เป็นต้นตนทำเอง self-generationism หรือกามิก autogenesism 2.ปรการวาทะรัตถิถือว่าสุขทุกข์เป็นต้นเกิดจากตัวการภายนอกคือ other generationism หรือการมี heterogenesism คู่ที่สามและสี่นี้มีความสำคัญมากในแง่ของกรรมในแง่ของหลักกรรมเมื่อศึกษาเข้าใจดีแล้วจะช่วยกันความเข้าใจผิดในเรื่องกรรมได้เป็นอย่างมากจึงควรสังเกตตามแนวพุทธพจน์ดังนี้ถามทุกตนเองทำหรือตอบอย่ากล่าวอย่างนั้นถามทุกตัวการอื่นทำให้หรือตอบอย่ากล่าวอย่างนั้นสามถามทุกตนทำเองด้วยตัวการอื่นทำให้ด้วยหรือตอบอย่ากล่าวอย่างนั้นถามทุกไม่ใช่ตนทำเองไม่ใช่ตัวการอื่นทำให้แต่เกิดขึ้นเองลอยๆเป็นอทิจจสมุปบาทหรือตอบอย่ากล่าวอย่างนั้นถามถ้าอย่างนั้นทุกไม่มีหรือตอบทุกไม่ใช่ไม่มีทุกมีอยู่ถามถ้าอย่างนั้นท่านพระโคตมะไม่รู้ไม่เห็นทุกข์หรือตอบเราไม่ใช่ไม่รู้ไม่เห็นทุกข์เรารู้เราเห็นทุกข์แท้ทีเดียวถามพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดบอกโปรดแสดงทุกข์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดตอบเมื่อว่าทุกข์ตนทำเองอย่างที่ว่าทีแรกก็เท่ากับบอกว่าผู้นั้นทำผู้นั้นเสวยทุกข์กลายเป็นสัสตะทิฏฐิไปเมื่อว่าทุกตัวการอื่นทำให้อย่างที่ผู้ถูกเวทนาทิ่มแทงรู้สึกก็เท่ากับบอกว่าคนหนึ่งทำคนหนึ่งเสวยทุกกลายเป็นอุเฉททิฏฐิไปตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้าง ย่อมแสดงธรรมเป็นกลางๆว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเป็นต้นเพราะอวิชชาสำรอกดับไปไม่มีเหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับดังนี้ถามสุขทุกข์ตนทำเองหรือตอบอย่างเราอย่างนั้นถามสุขทุกข์ตัวการอื่นทำให้หรือตอบอย่างเราอย่างนั้นถามสุขทุกข์ตนทำเองด้วยตัวการอื่นทำให้ด้วยหรือตอบอย่างเราอย่างนั้นถามสุขทุกข์ไม่ใช่ตนทำเองไม่ใช่ตัวการอื่นทำให้จะเกิดขึ้นเองลอยๆเป็นอทิจจสมุปบันหรือตอบอย่ากล่าวอย่างนั้นถามถ้าเช่นนั้นสุขทุกข์ไม่มีหรือตอบสุขทุกข์ไม่ใช่ไม่มีสุขทุกข์มีอยู่ถามถ้าอย่างนั้นท่านพระโคตมะไม่รู้ไม่เห็นสุขทุกข์หรือตอบเราไม่ใช่ไม่รู้ไม่เห็นสุขทุกข์เรารู้เราเห็นสุขทุกข์แท้ทีเดียวถามขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดบอกโปรดแสดงสุขทุกข์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดตอบเพราะเข้าใจเอาแต่แรกว่าเวทนาก็นั่นผู้เสวยเวทนาก็นั่นจึงเกิดยึดถือขึ้นว่าสุขทุกข์ตนทำเองเราหากล่าวว่าเป็นอย่างนั้นไม่เพราะเข้าใจว่าเวทนาก็อย่างผู้เสวยเวทนาก็อย่างจึงเกิดความยึดถือว่าอย่าง